بسم الله الرحمن الرحيم. اور روایت ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ترغیب و ترہیب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے محلات ہیں، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، یہ محلات کرسٹل کے بنے ہوں گے، کوئی ان کے اندر بیٹھا ہے تو پوری جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا، اور اگر باہر ہے تو اپنے گھر کے ایک ایک کونوں سے باہر سے نظر آ رہا ہوگا. صحابہ نے سوال کر لیا، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ ہیں کن لوگوں کے لیے، یہ محلات کس خوش قسمت کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعد اللہ لمن اطعم الطعام وافش السلام وصلى بالليل والناس نیام، یہ اللہ نے رکھے ہیں محلات جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، رات کو تہجد پڑھے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لمن الان الکلام، جو اپنی بات میں نرمی پیدا کر لے، اس کی گفتگو میں نرمی آ جائے، وہ ہاش گفتگو نہیں کرتا، اپنی گفتگو کے اندر ملائمت پیدا کرتا ہے، اللہ عز و جل یہ محلات اس کو بھی عطا کرتے ہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، من لانت کلمته وجبت محبته، جس کو اللہ تعالیٰ گفتگو میں نرمی دے دے، اللہ عز و جلال اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، واجب بن دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کے بالا خانے اور کرسٹل کے گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، گفتگو ان کی نرم ہوتی ہے، اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں.